3:45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 10 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 150 interwencji strażaków po nawałnicach w Małopolsce. Kontrola w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu po aresztowaniu pracownika podejrzanego o branie łapówek. Radiowe Centrum Kultury Ludowej z wyróżnieniem na 50-lecie nagrody imienia Oskara Kolberga. Udrożnienie przepustów i usuwanie gałęzi z dróg i ulic to główne działania małopolskich strażaków po nawałnicach, które przeszły nad regionem. Rzecznik Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły mówi, że w akcjach wzięło udział 900 strażaków zawodowych i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy Małopolsce do godziny 22 wyjeżdżali 147 razy do zdarzeń atmosferycznych, najwięcej w powiecie tatrzańskim. Główne działania to udrażnianie zatkanych przepustów i usuwanie gałęzi ze szlaków komunikacyjnych. W działaniach ratowniczych zaangażowanych jest 900 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnych i ponad 190 pojazdów ratowniczych. W Małopolsce nikt nie ucierpiał z powodu niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone wznawiają pomoc militarną dla Ukrainy, poinformowali agencję Associated Press urzędnicy administracji prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi o dostawę amunicji kalibru 155 mm i pocisków sterowanych. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie dostawy zostaną wznowione. Premier Donald Tusk leci do Rzymu na czwartą z kolei konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy, w ramach której nad wsparciem tego kraju debatować będą delegacje z około 100 państw. Polski premier ma odbyć również dwustronne spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni. Pierwsza konferencja do spraw odbudowy Ukrainy została zorganizowana w roku wybuchu wojny w szwajcarskim Lugano. W 2003 konferencja odbyła się w Londynie, w 2004 w Berlinie. W tym roku delegacje około 100 krajów przyjadą do stolicy Włoch. Ambitne plany polskiej zbrojeniówki. Polska Grupa Zbrojeniowa, skupiająca kilkadziesiąt spółek z udziałem Skarbu Państwa, chce w ciągu 3 lat kilkukrotnie zwiększyć możliwości produkcyjne amunicji 155 mm oraz czołgowej 120 mm. Mają to zapewnić inwestycje w 4 spółki – Mesco, Dezamet, Nitrochem oraz Gamrat. W ciągu kilkunastu dni do tych firm trafią pieniądze z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Chodzi o prawie 2,5 miliarda złotych, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Wszędzie będziemy zwiększać moce produkcyjne. Będziemy mogli tak dysponować tymi mocami produkcyjnymi, by zwielokrotnić produkcję naszą do tych 180 tysięcy sztuk rocznie i docelowo do ponad miliona. Władze Polskiej Grupy Zbrojeniowej opracowały model budowy przyszłych 3 fabryk amunicji. Wyznaczono już lokalizację. Po aresztowaniu pracownika podejrzewanego o branie łapówek będzie kontrola w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Sprawdzone mają być decyzje, które wydał zatrzymany naczelnik. Stał na czele Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych, który współpracuje m.in. z deweloperami budującymi osiedla. Będzie to audyt wewnętrzny, mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Będą to wszystkie sprawy, w których osoba aresztowana uczestniczyła, zarówno w decyzjach, jak i też w jakichś też uzgodnieniach. Na pewno to trzeba dokładnie sprawdzić, ponieważ one, te decyzje czy te sprawy obowiązują, tak? One nie są wzruszone samą okolicznością aresztowania. Prezydent Poznania zlecił też przeprowadzenie kontroli dotyczącej procedur, które obowiązują w Zarządzie Dróg Miejskich. Radiowe Centrum Kultury Ludowej otrzymało wyróżnienie specjalne na 50-lecie nagrody imienia Oskara Kolberga. W ten sposób organizatorzy chcieli uhonorować instytucje szczególnie zaangażowane w budowanie tradycji i nagrody. Dyrektor Radiowego Centrum Kultury Ludowej i Radiowej Dwójki Piotr Kędziorek podkreślił, że Polskie Radio od początku związane jest z nagrodą imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Przez wiele lat też Polskie Radio było współorganizatorem nagrody i jest też tak, że ci laureaci goszczą w naszych codziennych audycjach, szczególnie w kategoriach muzycznych. Soliści, śpiewaczki, instrumentaliści, kapele, zespoły, one się na co dzień w naszych audycjach pojawiają. Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody 17 laureatom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w zachodniej połowie kraju pokaże się słońce, miejscami przelotnie popada, a we wschodniej części pochmurno i będzie padać deszcz. Na Lubelszczyźnie możliwe burze. 14 stopni na Podkarpaciu, 20 w centrum i 25 na zachodzie. Autopromocja. Do OFF-festiwalu zostały już tylko 3 tygodnie. Trójka również wybiera się do Katowic, ale wcześniej mamy jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Wieści przekaże nam Artur Rojek w audycji Rotacja, dziś po 19:00. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na razie mamy 5, prawie 6 minut po północy i czas na audycję muzyczną. Bażancie serce. Audycję realizuje dzisiaj Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Ania Lalka i zapraszam na 2 godziny podróży. No, Kaja zawiesiła wysoko poprzeczkę, więc może nie będzie aż tak metafizycznie, ale na pewno zarażę ciekawą atmosferą. Niech w nią wprowadzi nas utwór filmowy. Gymnopédie w interpretacji Garego Newmana zamyka film Climax Gaspara Noé i przypomniałam sobie o tym utworze, słuchając ostatnio dźwięków tajemniczego tereminu, starego analogowego elektronicznego instrumentu, który pojawił się na koncercie Ellie Orleans na festiwalu Inne Brzmienia. U Garego Newmana akurat nie jest to teremin, ale bardzo bliskie brzmienia, takie horrorowe, tajemnicze i na pewno wprowadzające w atmosferę filmu Climax, do którego polecam wrócić. Na innych brzmieniach grała, jak mówiłam, Ella Orleans, przenosząc nas do metafizycznych rejonów związanych z kosmosem. Wrócę dzisiaj jeszcze do tego lubelskiego wydarzenia, bo działo się na nim naprawdę wiele muzycznie i tak wyobrażeniowo, a na razie, jak zawsze w swojej audycji, przenoszę się na polską scenę. Teraz Beluga Stone i Rosa Wertow. Thank you. Bluefish, czyli fragment, jak to mówią, spirytualnego surfingu pomiędzy soulem, hip-hopem i psychodelią, czyli albumu Beluga Stone z 2019 roku. Zespół Jędrzeja Dudka, znanego dzisiaj jako Beluga Ryba i Maćka Sondia jako Master Stone, których możecie znać z zespołu P-Unity. Mają sporo projektów i nagrywają również solowo, tak jak wspomniałam, Beluga Ryba. Tam więcej eksperymentów Jędrzeja Dudka hip-hopowych, a ten drugi, Maciej Sondi jako Master Stone, nagrywa ostatnio solowo. Ostatnio podzielił się nowym singlem G. Thank you. G to dopiero drugi singiel Mastera Stone'a, ale zdecydowanie nie jest to debiutant. Od ponad dekady tworzy w różnych zespołach, przede wszystkim P-Unity, z którym wydał 4 płyty, ale współpracował też z takimi artystami jak Michał Urbaniak, Hades, Kuba Knap, a od 2022 roku jest w składzie Waluś, Kraksa, Kryzys. To z tego powodu ostatnio odwiedził studio Trójki, gdzie nagrano sesję Walusia i wtedy zahaczył o audycję Nowe w Piątek, gdzie opowiedział trochę o nowym materiale, ale mogę tutaj zaspoilerować, że niedługo również w innej audycji powie trochę więcej o swoim zbliżającym się projekcie, bo to jest oczywiście zapowiedź całej płyty, która ukaże się już niedługo. A co na niej, dużo tych instrumentalnych, psychodelicznych brzmień, tak właściwie jest to rozwinięcie jego różnych pisanych, tak zwanym do szuflady stylu i oczywiście jest to coś, z czym artysta chciał tym razem wyjść solowo. On sam często współpracuje z różnymi raperami. Zestawiłam go dzisiaj z warszawskim Kaiserem, który wydał ostatnio epkę, a na niej utwór z Demonem. Wyszedłem na spacer, by oczyścić łeb. To nie jest miłe ani przykre, wiesz. Czasem nie czuję nic, już wiesz. Chyba zostało z kiedyś, tak wtedy było prościej też. Trochę postęp, a trochę jakbym stał wciąż gdzieś. Nadal czasem myśl się wypnie na emocje. Stoję w cieniu, wciąż dzielę kąt z demonem. Nie mogę odpocząć, choć ku temu skłaniam się. Pada deszcz, nie zasłaniam się. Pamiętam jeszcze, jak nie było tu nic okej. Ciągle w konflikcie z tym, co przynosił nowy dzień. Mam już z głowy lęk, nie wiem czy to jest lek, ale zazwyczaj pomaga. Znowu miałem jakiś dziwny sen. Tlen się gubi, ale muszę biec. Wyskoczyłem jak z konopi. Nadal czasem chowam się. Przez to zdarza mi się kasłać. Wyszedłem na spacer, by oczyścić łeb. To nie jest miłe ani przykre, wiesz. Czasem nie czuję nic, już wiesz. Chyba zostało z kiedyś, tak wtedy było prościej też. Wyszedłem na spacer, by oczyścić łeb. To nie jest miłe ani przykre, wiesz. Czasem nie czuję nic, już wiesz. Chyba zostało z kiedyś. Kaiser, czyli hip-hop oparty na minimalistycznych bitach, raz bliższych klasycznemu boom-bapowi, innym razem sięgających po bardziej abstrakcyjne, pozbawione perkusji brzmienia. W singlu z Demonem słyszymy trochę tych elementów pianina, trochę jakichś dzwoneczków. No ta produkcja zdecydowanie jest bardziej różnorodna niż jego ostatnia płyta. A w tle głęboki bas i leniwe, płynące flow. Podobnie jest w przypadku wrocławianki Gest Julki, która bardzo nieśpiesznie opowiada w swoich utworach o życiu, luźnych treściach, a czasami też o otoczeniu, w którym jest, czyli oczywiście Wrocław. W czerwcu pojawiła się na najnowszym singlu zespołu, również wrocławskiego, Biały Falochron. Dawno nie jeździłem moim starym autem. Chętnie gdzieś pojadę. Jeden utwór, który zapętli nam trasę. Lubię sam być, albo razem. Nie musi być idealnie. Może znasz mnie, znasz mnie, znasz mnie. Jak te drogi nieoznakowane, gdzie tylko my, tylko my. Myślę, że Chyba nic tu po nas, nic tu po nas już. Czekam dalej na lato, na otwarte okna. Całą noc w blokach, Ołbin, Wrocław. Chcę być w takim stylu miastowym. Jeszcze raz, niech to leci od nowa tak pięknie. Jakie by to było lato, masz szczęście, bo filmy jak cud wybieramy oszczędnie. Dziś podzieliłeś się ogniem znów. Przekroczmy Odrę, bezsenność zaciągnie dług pewnie. Moglibyśmy uzgodnić wschód, dobrą noc. Moglibyśmy nie patrzeć w przód. Przecież znasz mnie, znasz mnie. Z tobą chcę być w takim stylu miastowym. Otwarte okna i cudze głośne słowa. Tylko z tobą chcę być w takim stylu miastowym. Jeszcze raz, niech to leci od nowa. Tylko z tobą chcę być w takim stylu miastowym. Otwarte okna i cudze głośne słowa. Tylko z tobą chcę być w takim stylu miastowym. Jeszcze raz, niech to leci od nowa. Tak pięknie. Psychodelia nie opuszcza audycji Barzancie Serce. Te motywy towarzyszą mi właściwie od zeszłego tygodnia. No ten lipiec i ta gęsta, słoneczno-deszczowa atmosfera sprzyja takim skojarzeniom. Kto chce się podzielić różnymi przemyśleniami, proszę zapisać adres mailowy anna.lalka@polskieradio.pl. Ten adres przyda się też w tej godzinie, bo będę rozdawać karnet. I to nie byle jaki, bo na festiwal. Na OFF Festival. Proszę zapamiętać adres, ale to za chwilę. Jeszcze nie łapię tych szczęśliwców. Na razie przechodzę do lubelskiego festiwalu Inne Brzmienia. Byliśmy na tym wydarzeniu w zeszły weekend. Miałam okazję odkryć tam zarówno te inne, nowe brzmienia, jak i zapoznać się z tymi legendarnymi. Między innymi gitarzystą słynnej grupy Sonic Youth Lee Rinaldo. Tam wiele eksperymentów, latająca wręcz gitara na scenie. Ale bardziej zachęciło mnie to do powrotu do grupy, do Sonic Youth w audycji Bull in the Heather. Thank you.

który był pokazany też na festiwalu w Wenecji w 2024 roku, a my mogliśmy obejrzeć go w Lublinie. Peaches Goes Bananas to francusko-belgijski dokument, który opowiada o artystce, o wszystkich jej ekscesach i takim erotyzmie związanym z feminizmem, ale również jej życiu osobistym. I to przełamanie jej charakteru naprawdę jest fascynujące w tej produkcji. Polecam, jeżeli chcemy zobaczyć tam faktycznie osobę, a nie tylko ten dziki performance. Ale zostajemy w muzyce. Boys Wanna Be Her od Peaches. Już zapomniałam trochę, ile glamu jest w tym utworze. Miks punku, dance rocka i elektro, czyli jak tu nie tańczyć. I jak nie powtarzać sobie hasła o niezależności i nieprzepraszaniu, bo to jest właśnie hołd dla takich kobiet. Kobiet, które łamią normy obyczajowe i przyciągają uwagę wszystkich, niezależnie od tego, czy jest się kobietą, czy mężczyzną. Taka jest właśnie Peaches. Ale zostając w wątku kobiecym i silnych osobowościach, choć nie tak intensywnych i zadziornych jak Peaches, bo to trudno przebić, Nilufer Jania, która pojawi się w sierpniu na żywo w Katowicach. O festiwalu powiem za chwilę, a już teraz utwór Nil z jej najnowszej epki. Nilufer Jania, czyli szczypta brzmień indie-rockowych, soulowych, trochę nawet grunge'owych na najnowszej epce Dancing Shoes, z którą powraca po dwóch bardzo udanych płytach Miss Universe z 2019 i Painless z 2022 roku. Znów postawiła na te połączenia i na bycie trochę z tyłu wokalnie i mieszanie różnych kultur. Przypominam, że jest Brytyjką o korzeniach tureckich, irlandzkich i barbadoskich. I to otwarcie na różne wpływy zdecydowanie łączy ją z innymi uczestnikami, zespołami, artystami, artystkami festiwalu OFF, na którym pojawi się już w sierpniu. Mówię dzisiaj o tym festiwalu, bo mamy już czwartek właściwie, jest po północy. Po godzinie 19 pojawi się w rotacji Artur Rojek, który powie więcej o festiwalu.

Rafał Rogiński, czyli gitarzysta, improwizujący, eksperymentujący z przeróżnymi brzmieniami z całego świata. On pojawi się na festiwalu i zagra muzykę Johna Coltrane'a i Langstona Hughes'a. To już w sierpniu. A w sierpniu widzę się między innymi z Bereniką, do której zaraz odezwę się ze szczegółami. A jeżeli będzie to ktoś więcej, to również na pewno dostanie wiadomość. Dziękuję za liczne, liczne maile. Proszę się nie martwić i słuchać też rotacji, bo w niej Artur Rojek i Kuba Ambrożewski zdradzą nowe szczegóły o festiwalu i również podzielą się wejściami na to wydarzenie. Mówię o polskich artystach w swojej audycji regularnie. Nie mogło zabraknąć dość intensywnych brzmień od zespołu wrocławskiego Menty. Kiedy ludzie nie śpią, to swoim niespaniem zasłaniają rzeczy. Berenika podziękowała za karnet ofowy i uśmiechnęłam się, bo życzy mi spokojnego wieczoru. No nie wiem, czy taki spokojny, szczególnie po zespole Menty. Menty z Wrocławia to zespół z pogranicza emo, metalu, ale myślę, że tam odnajdą się też fani takiego klasycznego noise'a w delikatniejszym stylu. Może nie wierzycie po tym singlu, ale na żywo jest naprawdę dużo różnorodności i takiej ekscytacji, ale kontrolowanej w wokalu Wiktora Zajasa, którego słyszymy w Mentach. Ich debiut Salon Okulistyczny wydano w zeszłym roku i myślę, że naprawdę warto sprawdzić ten materiał na żywo. Debiutantami nie jest zespół Metro, ale słychać o nich bardzo dużo, między innymi ze sprawą trochę bardziej popowych niż wcześniej singli, takich jak Hej Aloszka, które słyszymy też regularnie na antenie Trójki. On również pojawi się na OFF-festiwalu, ale ja postanowiłam wrócić do ich płyty z kilku lat wstecz, kiedy grali trochę ciężej. Absurd na antenie Trójki. Łatwo